c'era la banda, falsari guerrieri del ritmo, falsari di sogni suonati su scarpe lacche. Διότι η Ελλάδα τελειώνει οριστικά. Σε ευχαριστώ, Βανίγερ. Ευχάριστα είναι αυτά, τα βάλαμε ως ευχάριστα έτσι για αρχή. Τελειώνει η Ελλάδα, δεν τελειώνει βεβαίως, όπως όλοι ξέρουμε δεν πεθαίνει. Στη Βουλή γίνεται μια συζήτηση, η πρόταση Μομφής, αλλά από το πρωί μετά την τοποθέτηση Μπαρμπαρούση, που ζήτησε, παρακίνησε τις ενόπλες δυνάμεις να πάνε να συλλάβουν υπουργό, πρόεδρο και πρωθυπουργό, υπουργό αμήνης, έχει γίνει ένα θέμα. Λίγο νωρίτερα μίλησε ο Πάνος Καμένος, ζήτησε άρση ασυλίας βουλευτών. Τώρα μιλάει ο κύριος Βούτσης. Να πάρουμε μια γεύση, Νίκο, να δούμε τι γίνεται. Προχωρούμε όπως είπαμε. Ο κύριος Νικόλαος Μίχος, ανεξάρτητος βουλευτής, έχει το λόγο. Μίλησε. Οπότε θα οι συνάδελφοι το παρακολουθούν, γιατί μίλησε ο Πάνος Καμένος με πολύ έντονο ύφος. Διαβεβαίωσε για το ρόλο των ενόπλων δυνάμεων στην δημοκρατία. Και αμέσως πήρε το λόγο ο Νίκος Βούτσης. Δεν προλάβαμε, δεν ακούσαμε τι είπε. Τον είχε πάρει και νωρίτερα το πρωί, που και αυτός είχε θέσει θέμα. Οπότε δεν ξέρω τι από όλα αυτά θα γίνει, γιατί αν ενεργοποιηθούν όλα αυτά που ζητάει ο Καμένος, πρέπει να συλληφθεί ο Μπαρμπαρούσης τώρα και πρέπει όλο το κόμμα να το στείλουν έξω. Έτσι κι αλλιώς έχει αποβληθεί από τη σημερινή συζήτηση και την αυριανή. Όλα αυτά θα τα μάθουμε στην πορεία. Εμείς εδώ συνεχίζουμε, γιατί η Ελλάδα δεν πεθαίνει, ας λέει ο Τσίπρας ότι τελειώνει. Έχουμε ράχο κοκαλιά, είναι το σωστό, αλλά θα μάθουμε τώρα πώς πρέπει να προφέρεται. Μας είπε η κυρία Παπαρίγα ότι κατά την άποψή της η ροχοκακαλιά της του δικού μας αναπτυξιακού σχέδιου είναι το ίδιο με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Η ροχοκακαλιά. Γι' αυτό που κάνουμε είναι ότι ανακυκλώνουμε τη φτώχεια. Αυτό το τελευταίο είναι πολύ αισιόδοξο, αν ανακυκλώνει τη φτώχεια. Είναι, πώς το είπε, ρόχα κοκαλιά. Θυμίζει λίγο την Τζούλη Μασίνο. Ο Τσακαλώτος, αν τη θυμόσαστε, αν γίνει καθηγήτρια στις ακαδημίες του Fame Story, που πήγαιναν οι νέοι μας τραγουδιστές και τραγουδίστριες και μάθαιναν πως πρέπει να τοποθετήσουν τη φωνή, και έλεγε εκείνο το περίφημο «Πού είναι το ευαισθησία», που ρωτούσε συνέχεια η Τζούλη Μασίνο, «Πού είναι το ευαισθησία». Είναι μια γενικότερη φράση αυτή, ισχύει για όλη τη ζωή. Και ένα ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Ο Τσακαλώτος λοιπόν μίλησε για τον σοσιαλισμό τον καινούριο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάνουμε στην ουσία σοσιαλισμό σε μια τάξη. Μπράβο. Είναι εντελώς κακό να υπάρχει μια αλληλεγγύη και για τους πλούσιους. Είναι καριέρα σου, είναι ζωή σου, αλλά και είναι παιχνίδι. Δηλαδή μετά εδώ αρχίζει όλα οι πόρτες για σένα. Do you understand me? Silencio, momentos, improntis, impronti a partir. Είναι εντελώς κακό να υπάρχει μια αλληλεγγύη και για τους πλούσιους. Είπε κανείς ότι είναι κακό να έχουμε αλληλεγγύη στους πλούσιους? Επιβεβλημένο είναι. Το αντίθετο είναι λίγο παροχημένο και μπανάλ, να έχεις αλληλεγγύη προς τους φτωχούς. Αυτούς να τους αφήσουμε στην άκρη. Προς τους πλουσίους χρειάζεται μια αλληλεγγύη, γι' αυτό και μειώνεται ο έμφυας στην Εκάλη, στην Ερυθρέα, και αυξάνεται στο Πέραμα, στην Τραπετσόνα και στους υπόλοιπους δήμους εκεί κάτω των περιοχών αυτών. Είναι ο νέος σοσιαλισμός, όπως είπε η Τζούλη Μασίνο της πολιτικής Ευκλήδης Τσακαλώτος. Έχουν τον ίδιο τρόπο, βάζουν πληθυντικούς και ενικούς μαζί, τον ένα δίπλα από τον άλλον, και όλο αυτό βγάζει ένα πάρα πολύ ωραίο και πολύ συμπαθητικό νόημα, ας το αποκαλέσουμε νόημα. Ο Τσακαλώτος μίλησε και για τον έμφυα. Πάμε τώρα να δούμε. Πάμε σε ένα δεύτερο θέμα. Ησυχία. Για το έμφυα. Θα έχουμε αυξήσεις? Ναι, θα έχουμε. Μπράβο. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα έχουν αυξήσεις στο έμφυα. Αυξήσεις φωτιά. Μπράβο. Και υπέρογγες επιβαρύνσεις στις λαϊκές γειτονιές. Θα αυξηθούν το έμφυα στην Νίκαια. Αυξήσεις φωτιά. Ora casca l'ombra di un ricco che parla da sé. Malmesto suona lontano. Αυξήσεις φωτιά. Malmesto αυξηθούν το ένφια στη νίκαια. Δεν είχε το τύχη να κάνω δικό μου παιδιά, αλλά αγαπάω πάρα πολύ όλοι σας. Και κυρίως αγαπάει όλοι μας το έμφυα θα αυξηθούνε στην Νίκαια. Όπως λέει ο Ευκλήτης Τσακαλώτος και η Τζούλη Μασίνο δίπλα-δίπλα, Ελληνόπουλα της Διασποράς, τα οποία δεν ξέρω αν η Μασίνο είναι Ελληνόπουλο, αλλά μπορεί να έγινε, έγινε στην πορεία Ελληνοπούλα, αλλά που διαπρέπουν ο καθένας στον τομέα του. Ο Τσακαλώτος στον καλλιτεχνικό τομέα, η Μασίνο μάλλον στον ίδιο. Έχουμε και ευχάριστη είδηση. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο και έχει τεθεί πολλές φορές το θέμα για τη συνείδηση του Πρωθυπουργού, για τη συνείδηση των πολιτικών. Αν κοιμούνται καλά το βράδυ, αυτό είναι ένα κομβικό θέμα, γιατί ο ύπνος το βράδυ είναι μέτρο, δείκτης. Αν κάποιος συμπεριφέρεται σωστά, είναι τακτικός, είναι ήρεμος, γαλήνιος, μπορεί να πράξει το καθήκον του την επόμενη μέρα και διάφορα άλλα τέτοια παροχημένα. Λοιπόν, από τη συνέντευξη που έδωσε προχθές στην ΕΡΤ ο Πρωθυπουργός. Θα το μεταδώσουμε τώρα για να νιώσετε και εσείς όλοι ίσχυοι, να μοντάριστο. Κοιμάται καλά τα βράδια. Από τότε που σας γνώρισα για πρώτη φορά με κάποια συνέντευξη παρουσίαση, θα έλεγα ότι μάλλον έχετε αλλάξει πολύ. Εγώ αναρωτιέμαι τι είναι το ένα πράγμα που σας έχει επνιδιάσει, κάνοντας αυτή τη δουλειά που κάνετε τώρα, το να είστε πρωθυπουργός της χώρας, και τι είναι αυτό που σας κρατάει ξύπνιο τη νύχτα. Αν είναι η Τουρκία, ένα συμβάν στο Αιγαίο ή κάτι άλλο. Πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι νύχτα κοιμάμαι. Και κοιμάμαι πρώτον γιατί έχω τη συνείδησή μου ισχύ. Μπράβο! Δεύτερον γιατί είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Από φόρτος εργασίας. Πολύ κουράζομαι Γιώργο. Κουράζομαι πάρα πολύ Γιώργο. Το βλέπω. Και μου λείπει ο ύπνος. Το βλέπω. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να έχει υπάρξει άλλος πρωθυπουργός που έπεσε τόσο άγαρμα στα βαθιά. Αυτό το τελευταίο είναι μια αλήθεια και το άλλο είναι μια αλήθεια ότι κοιμάται μια χαρά. Γιατί να μην κοιμάται, όλα δουλεύουν ρολό. Είναι μια χώρα που πάνε όλα από το καλό στο καλύτερο. Κάθε μέρα που ξημερώνει είναι καλύτερη από την προηγούμενη και έχει κυρίως ήσυχη τη συνείδησή του. Γι' αυτό κοιμάται σαν πουλάκι και είναι και πολύ κουρασμένος γιατί για να πάνε όλα ρολό ή κάποιος δουλεύει μες στο Μαξίμου. Αν δείτε τους υπόλοιπους, δεν φαντάζομαι κάποιος από τους άλλους να δουλεύει. Αλλά ο Τσίπρας είναι εκεί, δίνει το ρυθμό σε μια κυβέρνηση, σε μια χώρα, λύνει θέματα της Ελλάδας, λύνει θέματα της ευρύτερης περιοχής. Όλης της Ευρώπης, όλου του Ευρωπαϊκού Νότου. Όλα αυτά είναι λογικό να τον κουράζουν και να κοιμάται μετά σαν πουλάκι. Έχουμε και κάτι ευχάριστο. Κάποιος κοιμάται ήσυχος σε αυτή τη χώρα. Κάποιος κοιμάται ήσυχος και είναι ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Γιατί όμως κοιμάται ήσυχος? Γιατί είναι τα τελευταία του τελευταίου, των τελευταίων, ο τελευταίος. Η συνεδρίαση και η ψηφοφορία αυτή έχει έναν ιστορικό χαρακτήρα. Διότι είναι η τελευταία συνεδρίαση και η τελευταία ψηφοφορία. Είναι η τελευταία φορά ψηφίζουμε τα τελευταία μέτρα της τελευταίας αξιολόγησης του τελευταίου προγράμματος στήριξης της χώρας στην τελευταία στροφή πριν από το τέλος. Ξύπνα, πρέπει να αποφασίσουμε που θα πάμε. Πάμε τώρα στο νομοσχέδιο. Τέταρτο μνημόνιο χωρίς χρηματοδότηση. Αυτό είναι θαύμα. Πραγματικό θαύμα. Το τελευταίο θαύμα της τελευταίας αξιολόγησης, την τελευταία στροφή του τελευταίου μνημονίου. Όλα αυτά θυμάμαι κάτι τελευταία μέτρα που έπαιρνε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου σαν Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και μας διαβεβαίνει ότι είναι τα τελευταία μέτρα, γιατί αν έπαιρνε κι άλλα θα είχε αποτύχει. Και από τότε έχουν έρθει 5 μεσοπρόθεσμα, 3 μνημόνια και 100 πακέτα μέτρων. Αυτό σίγουρα έχει αποτύχει. Έχουν αποτύχει και οι επόμενοι και οι μεθεπόμενοι. Αλλά κρατάμε εδώ τις διαβεβαιώσεις ότι είναι τα τελευταία του τελευταίου στην τελευταία στροφή. Το ραδιόφωνο είναι εικόνες, το λένε όλοι. Ο κύριος Δένδιας είναι γνωστός, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έχει διατελέσει και υπουργός και δημοσίας τάξεως μάλιστα. Κάποια στιγμή μπορεί να ήταν και διεκδικητής, λέγανε και της αρχηγίας. Θα φανταστείτε τώρα, θα φτιάξετε την εικόνα έτσι όπως την περιγράφει ο ίδιος για τον εαυτό του. Υπάρχει ένα. Εγώ ήταν. Μου άρεσαν διάφορα συγκροτήματα όταν ήμουν μικρός. Τότε είχα και μαλλιά και κοτσίδα και διάφορα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ένα τραγουδάκι των Eagles που πάει κουτί στον Πρωθυπουργό. Και λέει. Και το οποίο λέει το εξής. Your lying eyes and your smile is a thing disguised. Τα μάτια σου που ψεύδονται και το χαμόγελό σου είναι πολύ μικρό κρύψιμο. Η ουσία δεν έχει κανένα νόημα. Η ουσία είναι η εικόνα ότι ο Δένδιας με αλογουρά νέος ήταν ροκάς και συμμετείχε σε συγκροτήματα και άκουγε συγκροτήματα και χτυπιόταν πάνω κάτω και τώρα έχει καταλήξει στη Νέα Δημοκρατία να κάνει τα ίδια με τον Γκούλη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άντε να τον δούμε και πρωθυπουργό. Να δείτε πώς καταντάνε κάποιοι αν δεν έχουν τις κατάλληλες βάσεις, από πού ξεκινάνε και πού μπορεί να φτάσουν. Πού μπορεί να φτάσει ο Καμένος, για παράδειγμα, μας περιγράφει πολύ αναλυτικά ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Πάνος Καμένος, κύριε Παπά, εν τούτης, ο Πάνος Καμένος έχει επιδείξει, θα έλεγα, ένα αξιόλογο ταλέντο πολιτικού τυχοδιοκτισμού. Ένα αξιόλογο ταλέντο πολιτικού τυχοδιοκτισμού. Πριν πω για την νομοτεχνική, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παφίλη, γιατί μου έδωσε το καλύτερο κομπλιμέντο που μου έχουν δώσει ποτέ στη ζωή μου, ότι είμαι μάστορας της γλώσσας. Τον τρολάρει ο Παφίλης προφανώς, δεν ξέρω αν το πήρε σοβαρά, αν απαντάει αστεία. Κανείς δεν μπορεί να πει κάτι για το γλωσσικό θέμα του Τσακαλώτη. Μπορεί να πει τα πάντα για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά αυτός το πήρε ως κομπλιμέντο και ένιωσε τη χαρά να το μοιραστεί και μαζί μας. Και πολιτικός τυχοδιώκτης, ο Καμένος, σύμφωνα πάντα με τον σύντροφό του και συναγωνιστή του και συγκυβερνήτη Αλέξη Τσίπρα. Τι θα κάνει ο Κυριάκος αν έρθει στα πράγματα? Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είμαι εδώ και για να δείξω ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος. Έχουμε λοιπόν και λέμε. Συνταξιούχοι. Κάθε συνταξιούχος θα χάσει έως και δύο συντάξεις. Μπράβο! Και γίνεται και χειρότερο. Δημόσια περιουσία μπαίνει ενέχειρο για 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλφα στο ΑΕΠ είναι η ανάπτυξη, είναι η αξιοπρέπεια, είναι η αξιοπιστία. Το έψιλον είναι η ενότητα του λαού μας και το πι είναι ο πατριωτισμός. Ωραία είναι αυτά. Μπράβο ποιος για την ιδέα, να μας πει και τα υπόλοιπα. Τι σημαίνει ΔΕΗ, τι σημαίνει ΟΤΕ, τι σημαίνει ΕΡΤ. Όλα αυτά που είναι πάρα πολύ ωραία, που όταν ήμασταν μικροί τα αποστηθίζαμε γιατί κάτι σήμαινε. Εδώ Ελληνοφρένεια, 2.11.208, τίποτα δεν σήμαινε. 2.11.208.200, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά, Παρασκευή σήμερα, να πείτε ό,τι θέλετε για τη βδομάδα που έρχεται, για τις βροχές που έρχονται, για τα συλλαλητήρια που θα γίνουν, για τα όσα γίναν στη Βουλή με το πραξικόπημα, την παρακίνηση για πραξικόπημα και τις διαβεβαιώσεις του Καμένου ότι δεν θα γίνει πραξικόπημα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Το mail είναι, η διεύθυνση του mail είναι studio@realfm.gr. Έχει ανέβει στο βήμα η κυρία Μεγαλοοικονόμου, γιατί έχουμε οθόνες ανοιχτές βεβαίως. Και έχει ανεβάσει, τι ακριβώς είναι αυτό ρε Νίκο, ένας τόμος, κρατάει ένα Ευαγγέλιο, να πάρουμε λίγο ήχο από τη Βουλή, να δούμε τι λέει η κυρία Μεγαλοοικονόμου που διαβάζει ένα τόμο. Μία από τις δημοκρατίες της Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας. Και μάλιστα προχωράει σε άλλο τόμο. Δεύτερος τόμος, το σηκώνει τώρα ένα δεύτερο αυτή τόμο. Είναι από το 69. Βιβλιοθήκη, εγκυκλοπαίδεια. Ναι, ναι. Τα άφερα για να τα κάνω δώρο στον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί με έκανε να αισθανθώ πάρα πολύ. Α, είναι ΣΥΡΙΖΑ. Μαθήτρια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τα είχε ως μαθήτρια και τα έφερε. Έχουν και τη φθορά του χρόνου πάνω. Λέει, συγγνώμη, θα Βουλή Δελφινάριο, κανονικά. Κάνω δώρο. Είναι, έχουν και ιστορική αξία. Λοιπόν, Γιουγκοσλαβία ή Νοτιοσλαβία. Κράτος της Νετραλικής Ευρώπης αποτελούμενο από έξι ομοσπονδιακές λαϊκές δημοκρατίες. Η λαϊκή δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας αποτελείται από έξι κράτη, τα οποία είναι πρώτον η δημοκρατία, ομοσπονδιακές δημοκρατίες της Ενώπης. Πέστα, θα καταλήξει στη Μακεδονία, το ξέρουμε. Λοιπόν, άρχισε να την ακούσουμε αναλυτικά. Χάρμα οφθαλμών. Η Βουλή γενικώς προσφέρεται αυτές τις μέρες για πάρα πολλά. Άμα δείτε την κυρία Μεγαλοοικονόμου, τη θυμόσαστε που ήταν στο Λεβέντι και έφυγε, τσακώθηκε, βρίστηκε και τώρα έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτοί μαζί με όλους τους συντρόφους της αριστεράς δίνουν το δικό τους αγώνα, τη δική τους μάχη. Είπαμε εδώ τα δικά μας, τηλέφωνα, mail, όλα τα υπόλοιπα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1994 ο Μάνος Χατζηδάκης. Κάθε χρόνο κάτι κάνουμε, το θυμόμαστε, δεν γίνεται διαφορετικά και σε κάθε εκπομπή και σε πολλές εκπομπές. Είπαμε σήμερα να βάλουμε αυτό. Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι, λαγέρι νερό να ξεδιψάσεις. Σπέρνω την καρδιά μου στο λιβάδι, να γίνει ψωμάκι να χορτάσεις. Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι, να γίνει νερό να ξεδιψάσεις. Σπέρνω την καρδιά μου στο λιβάδι, να γίνει ψωμάκι να χορτάσεις.